Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Nowe nagrania i radiowa trójka znowu zapraszają Państwa na dźwiękowo-elmuzyczną wyprawę w kosmos. Album Pieśni Planet i Księżyców zrealizował Bartłomiej Oleś, kompozytor, perkusista, od ponad 30 lat podejmujący różne artystyczne wyzwania. W zbiorowej ocenie właśnie wydane pieśni to sonorystyczny eksperyment, dość odległy od dotychczasowego dorobku autora i instrumentalisty, odnoszącego sukcesy w kraju i za granicą. Zainteresowania Bartłomieja Olesia to przede wszystkim jazz i współczesna kameralistyka, a inspirację odnajduje w wielu gatunkach. Ostatnio w wibracjach rejestrowanych w odległym kosmosie. Po dwuminutowym pobycie w aurze oceanicznej planety Kepler z gwiazdozbioru Łabędzia 8 minut zabierze nam wizyta na najbliższej pozasłonecznej planecie Proxima Centauri B. Thank you. Thank you. Niełatwe emocje i estetyczne wybory towarzyszące dzisiejszej projekcji Studia El Muzyki zawdzięczamy pomysłodawcy i realizatorowi pieśni Planet i Księżyców, Bartłomiejowi Olesiowi. Dla tych z Państwa, którym nie obca jest urozmaicona i wielokroć nagradzana twórczość tego kompozytora, jego najnowszy album, tak odmienny od jazzu i kameralistyki, pozostaje zapewne wielkim zaskoczeniem. W studiu El Muzyki syntetyczne brzmienia, izolowane dźwięki i wreszcie improwizowane motywy w panoramie kosmicznych wibracji. To nie tylko Bartłomiej Oleś, to także wysoka energia wszechświata. Dzięki kompozycjom Eris, Jupiter i Almatea emisja prezentowanej, nieznanej nam dotąd muzyki stała się zaproszeniem do sfery oddziaływania okazjonalnego radiowego quasi-planetarium. Swą nową płytę Bartłomiej Oleś zadedykował trzem nieżyjącym popularnym kompozytorom i improwizatorom: Edgarowi Freze, Klausowi Schulze i Vangelisowi. Kolejne utwory zatytułował Elara i Carme. To nazwy księżyców Jupitera, podobnie jak wybrzmiała przed chwilą Almatea. Zbiór 19 pieśni planet i księżyców to aktualnie nowoczesna kontynuacja Kosmische Musik lat 70. i 80. W tym stuleciu w Polsce głosy kosmosu konsekwentnie penetrują Rafał Iwański i Wojciech Zięba, zasilając albumami z L-muzyką miłośników astronomii. Tego typu twórczość, na ogół klimatyczna i poruszająca wyobraźnię, wykorzystująca rejestrację sygnałów sond Cassini i Voyager, które zafascynowały Bartłomieja Olesia, bazuje na współczesnej aparaturze. Do swej najnowszej, unikatowej płyty kompozytor dołączył obszerne i kompetentne opisy przebadanych naukowo obszarów. Kompakt zawiera adekwatne dane przybliżające tematykę poszczególnych nagrań. Przed Państwem podróż na Io, trzeci co do rozmiarów księżyc wulkanicznego Jowisza. Ten etap zajmie nam niespełna 8 minut. Następnie na bardzo krótko zbliżymy się do Wenus, bliźniaczej siostry skalistej Ziemi. Io i Wenus. Proszę zachować odwagę astronautów. Nie warto rezygnować z zaplanowanej nocnej wyprawy. Z Bartłomiejem Olesiem oddychamy mistyczną aurą promieniującego elektromagnetycznymi wibracjami kosmosu. Tytuły: Bianka, wewnętrzny księżyc Urana, Titan, największy satelita Saturna, karłowaty Pluton i obiegający go superzimny Charon. Ten skrotowy przewodnik po astronomicznej L-muzyce Bartłomieja Olesia wydobyłem z opisów albumu, który dziś w programie trzecim proponujemy po raz pierwszy. Przez najbliższe 20 minut proszę nie zdejmować antyprzeciążeniowych kombinezonów, bowiem trójkowa, dźwiękowa projekcja być może przypomina trochę nocne czekanie na UFO. Pełna radiowa penetracja 19 pieśni Planety Księżyców trwałaby dłużej niż czas przewidziany na emisję Studia Muzyki. Pianista, syntezatorzysta Bartłomiej Oleś studiował repertuar klasyczny, grając na instrumentach perkusyjnych, wibrafonie, ksylofonie i kotłach. Słuchając Charlie Parkera, grywał na klarnecie. Należał do grupy rockowej i bluesowej. Występuje ze sławami jazzu. Komponuje dla teatru i filmu. Z bratem Marcinem. Na zakończenie artystyczny wgląd Bartłomieja Olesia w energię Oberona, Lodowego Księżyca Urana i Deimosa. Deimos to prawdopodobnie dawna planetoida, którą pole grawitacyjne Jowisza skierowało w kierunku Marsa. Pozostaje mi życzyć udanego powrotu. Dziękuję Państwu. Trójka.